El-Hutbetü Şamiye namındaki Arabi dersin tercümesinin mukaddimesidir. Bismihi Sübhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, 40 sene evvel Şam'daki Camiül Emevi'de Şam ulemasının ısrarıyla 10 bin adama yakın, İçinde 100 ehli ilim bulunan azim cemaate verilen bu Arabi ders risalesindeki hakikatları bir hissi kablel vuku ile eski Said hissetmiş. Kemal-i kat'iyetle müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. Halbuki iki harbi umumi ve 25 sene bir istibdad-ı mutlak o hissi kablel vuku'un 40 sene tehirine sebep olmuş ve şimdi o zamanda verdikleri haber aynen tezahürleri alemi İslamiyet'te başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel, 1371'deki Camiül Emevi yerine, alemi İslam camiinde 370 milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir ders-i içtimai ve İslami'dir diye tercümesini neşretmek, münasip görürseniz neşredersiniz. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi. Çünkü 40 sene evvel eski Said, o dersinde bir hissi kablel vuku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual cevabı yazacağız. Şöyle ki, çoklar tarafından hem bana hem bazı Nur kardeşlerime sual etmişler ve ediyorlar. Neden bu kadar muarızlara karşı ve muannit feylesoflara ve ehli dalalete mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor? Milyonlar kıymettar hakiki kütüb-ü imaniye ve İslamiyenin intişarlarına bir derece set çekmekle ve sefahet ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok biçare gençleri ve insanları hakaiki imaniyeden mahrum bırakıyorlar. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur'u kırmak, İnsanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde, hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un intişarı, hatta çoğu el yazması ile 600 bin nüsha risalelerinden kemal-i iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemal-i iştiyak ile kendini okutturmasının hikmeti nedir, sebebi nedir diye bu mealde çok suallere karşı el cevap deriz ki, Kur'an-ı Hakîm'in sırrı icazı ile hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elîm elemleri gösterip, hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaiki şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefaet ehlini ve dalalete düşenleri o cihetle aklı başında olanlarını kurtarıyor, çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi, akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehli sefaeti sefahetten kurtarmanın çare-i yeganesi, aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlup etmektir. Ve yestehibbûnel hayâted dünya ayetinin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehli iman iken ehli dalalete o hubbu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yeganesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yolu ile ondan belki de 20'den birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak Gafur-u Rahim'dir, hem cehennem pek uzaktır der, yine sefahatine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlup olur. İşte Risale-i Nur ekser müvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle en muannit ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayrimeşru lezzetlerden ve sefaatlerden bir nefret verip, aklı başında olanları tevbeye sevk eder. O muvazenelerden 6., 7., 8. sözlerdeki kısa muvazeneler ve 32. sözün 3. mevkıfındaki uzun muvazene, en sefih ve dalalette giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. Mesela ayet-i nurda seyahat-ı hayaliye ile hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısaca işaret edeceğiz. Tafsilini isteyen sikke-i gaybiyenin ahirine baksın. Ez cümle, o seyahat-ı hayaliyede rızka muhtaç hayvanat alemini gördüğüm vakit maddi felsefe ile baktım. Hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf-ı aczleri o zihayat alemini bana çok acıklı ve elim gösterdi. Ehli dalalet ve gafletin gözüyle baktığımdan feryat eyledim. Birden hikmeti Kur'aniye ve imanın dürbini ile gördüm ki, Rahman ismi Rezzak burcunda parlak bir güneş gibi tulu etti. O aç, biçare zihayat alemini rahmet ışığıyla yaldızladı. Sonra hayvanat alemi içinde, yavruların zaaf-ı acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin, elim ve herkesi rikkat ve acımağa getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Ehli dalaletin nazarıyla baktığıma eyvah dedim. Birden iman bana bir gözlük verdi, gördüm ki, Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı alemi sevinçli aleme çevirip ışıklandırdı ki, şekva ve acımak ve hüzünden gelen gözyaşlarımı sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünü ile baktım, o alemi o kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim, çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet-i ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri istidatları ve had konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvveleri ve hadsiz maksatlara müteveccih ihtiyaçları ve zaaf-ı aczleriyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet dağdağlı bir hayat, yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe, vicdana, en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek için de ehli gaflet için zulümat-ı ebediye kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda, kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem, belki bütün zerrat-ı vücudum feryat ile ağlamaya hazır iken, birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvvet-i iman o dalalet gözlüğünü kırdı, kafama bir göz verdi. Gördüm ki, Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Bayis ismi Varis burcunda, Muhyi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda birer güneş gibi tulu ettiler. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp, nurani ahiret aleminden pencereler açıp, o perişan insan dünyasına nurlar serptiler. Zerrat-ı kainat adedince, elhamdülillah, eşşükrülillah dedim. Ve aynel yakin gördüm ki, imanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır, yakinen bildim. Sonra küre-i arzın alemi göründü, o seyahat-ı hayaliyemde dine itaat etmeyen felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayalime dehşetli bir alem gösterdi. 70 defa top güllesinden daha süratli hareketiyle 25 bin sene mesafeyi bir senede gezip devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstait, kabil ve içi zelzeleli, çok ihtiyar ve çok yaşlı küre-i arz içinde ve o dehşetli gemi üstünde kainatın hadsiz boşluğunda seyahat eden biçare nev-i insan vaziyeti bana pek vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Felsefenin gözlüğünü yere vurdum, kırdım. Birden hikmeti Kur'aniye ve imaniye ile ışıklanmış bir göz ile baktım, gördüm ki Halık-ı arz ve semavatın Kadir, Alim, Rab, Allah ve Rabbü semavati vel ard ve müsahhirü şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burçlarında güneş gibi tulu ettiler. O karanlıklı, vahşetli, dehşetli alemi öyle ışıklandırdılar ki, o halette benim imanlı gözüme küre-i arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli, herkesin erzakı içinde bir seyahat gemisi ve tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş ve ziruhları güneşin etrafında memleket-i Rabbaniye'de gezdirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulatını rızık isteyenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare, bir şümendifer hükmünde gördüm. Küre-i arzın zerratı adedince elhamdülillahi ala nimetil iman dedim. İşte buna kıyasen Risale-i Nur'da pek çok müvazenelerle ispat edilmiştir ki, ehli sefahet ve dalalet dünyada dahi bir manevi cehennem içinde azap çekerler ve ehli iman ve salahat dünyada dahi bir manevi cennet içinde İslamiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle manevi bir cennet lezzetleri tadabilir. Belki derece-i imanlarına göre istifade edebilirler. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan cereyanlar iptali his nev'inden bir sersemlik vermiş ki, ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor, ehli hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Bu asırda ikinci dehşetli hal. Eski zamanda küfrü mutlak ve fenden gelen dalaletler ve küfrü inadiden gelen temerrüt, bu zamana nispeten pek az idi. Onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kâfi olurdu. Küfrü meşkuku çabuk izale ederlerdi. Allah'a iman umumi olduğundan Allah'ı tanıttırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle çokları sefahetlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise eski zamanda bir memlekette bir kâfiri mutlak yerine şimdi bir kasabada 100 tane bulunabilir. Eskide fen ve ilim ile dalalete girip, inat ve temerrüt ile hakaiki imana karşı çıkana nispeten şimdi 100 derece ziyade olmuş. Bu mütemerrit inatçılar, firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalaletleriyle hakaiki imaniyeye karşı muaraza ettiklerinden, elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada onların temellerini parça parça edecek bir hakikat-ı kutsiye lazımdır ki, onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler olsun ki, bu zamanın tam yarasına bir tiryak olarak, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir mucizi maneviyesi ve lematı bulunan Risale-i Nur, pek çok müvazenelerle en dehşetli muannit mütemerritleri Kur'an'ın elmas kılıncı ile kırıyor ve kainat zerreleri adedince vahdaniyet-i ilahiyeye ve imanın hakikatlarına hüccetleri, delilleri gösteriyor ki, 25 seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup olmayıp galebe etmiş ve ediyor. Evet, Risale-i Nur, iman ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve dalalet mukayeseleri bu mezkür hakikatları bil müşahede ispat ediyor. Mesela 22. sözün iki makamının bürhanlarına ve lemalarına ve 32. sözün birinci mevkıfına ve 33. mektubun pencerelerine ve Asa-i Musa'nın 11 hüccetine sair müvazeneler kıyas edilse ve dikkat edilse, anlaşılır ki bu zamanda küfr-i mutlakı ve mütemerrit dalaletin inadını kıracak, parçalayacak Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniyedir. İnşallah nasıl tılsımlar mecmuasında dinin mühim tılsımlarını ve hilkat-ı alemin muammalarını keşfeden parçalar o mecmuada toplanmış, aynen öyle de ehli dalaletin dünyada dahi cehennemlerini ve ehli hidayetin dünyada lezaiz-i cennetlerini gösteren ve iman cennetin bir manevi çekirdeği ve küfür ise cehennem zakkumunun bir tohumu olduğunu gösteren nurun o gibi parçaları kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak yazılacak, inşallah neşredilecek. Said Nursi. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler. Yalnız yanlış olarak o kerametlerde hisseder zannedip itiraz ederek, böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı, keramet izhar edilmez diye hafif bir tenkide mukabil müdafaatımda onlara cevaben demiştim ki, onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucizi maneviyesinin tereşşühatı ve lemalarıdır ki, hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak, şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için ikramat-ı ilahiye nev'indendir. İkram ise izharı bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen cevabı bir parça izah edeceğim ve ne için izhar ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar tahşidat yapıyorum ve ne için birkaç aydır bu mevzuda çok ileri gidiyorum, ekser mektuplar o keramete bakıyor diye sual edildi. El cevap: Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara mukabil yüz binler tamiratçı lazım gelirken, hem benimle laakal yüzer katip ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehli idare takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmek zaruri iken ve o hizmet-i imaniye hayat-ı bakiyeye baktığı için hayat-ı faniyenin meşgalelerine ve faidelerine tercih etmek ehli imana vacip iken, kendimi misal alarak derim ki, beni her şeyden ve temastan ve yardımcılardan men etmek ile beraber, aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuvve-i maneviyelerini kırmak ve benden ve Risale-i Nur'dan soğutmak ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf, garip, kimsesiz bir biçareye binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek ve bu tecrit ve tazyiklerde maddi bir hastalık nev'inde insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürküttürmek ile kuvve-i maneviyeyi kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle, ihtiyarım haricinde bütün o manilere karşı Risale-i Nur şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar ikramat-ı ilahiyeyi beyan ederek, Risale-i Nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine, tek başıyla başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle, bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa haşa kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh etmek ve hotfuruşluk etmek ise Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendine hem kendini müdafaa ettiği hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Umum kardeşlerimin ve hemşirelerimin hasreten duaları makbul ve mübarek masumlar taifesi ve muhterem ihtiyarlar cemaatinden her birerlerine binler selam ve dua ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederiz, dualarını rica ederiz. Hasta kardeşiniz Said Nursi. Bismihi Sübhane. Bu aciz kardeşiniz hem itiraz eden o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın feyziyle yeni Said Hakaiki İmaniye'ye dair o derece mantıkça ve hakikatça bürhanlar zikrediyor ki, değil Müslüman uleması, belki en muannit Avrupa feylesoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam'ın radıyallahu anh ihbaratı nev'inden Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi bu zamanda bir mucizi maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazar-ı dikkati celbetmesine manayı işari tabakasından rumuz ve imaları, icazının şehnindendir ve o lisan-ı gaybın belagat-ı mucize keranesinin muktezasıdır. Evet, Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kutsi bir teselliye çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un makbuliyetine eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ sırrıyla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acip sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan istimdad eyledim. Birden 33 ayetin manayı sarihinin teferruatı nev'indeki tabakattan, manayı işari tabakasından ve o manayı işari külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne ve medar-ı imtiyazına birer kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim. Ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatıma hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. ve ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur ile takviye etmek niyetiyle o kat'i kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartıyla verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki ayatın manayı sarihi budur, ta hocalar fihi nazar desin. Hem dememişiz ki manayı işarinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki manayı sarihinin tahtında müteaddit tabakalar var. Bir tabakası da manayı işari ve remzidir ve o manayı işari de bir küllidir. Her asırda cüz'iyatları var ve Risale-i Nur dahi bu asırda o manayı işari tabakasının külliyetinde bir ferttir ve o ferdin kasten bir medar nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema beyninde bir düsturu cifri ve riyazi ile karineler, belki hüccetler gösterilmiş iken, Kur'an'ın ayetine veya saraatine değil incitmek, belki icaz ve belagatine hizmet ediyor. Bu nevi işarat-ı gaybiyeye itiraz edilmez. Ehli hakikatin nihayetsiz işarat-ı Kur'aniyeden haddü hesaba gelmeyen istihraçlarını inkar edemeyen, bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istirap ve istibad edip, böyle itiraz eden zat, eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudret-i ilahiyeye delil olduğunu düşünse, elbette bizim gibi aciz-i mutlak ve fakir-i mutlakta böyle ihtiyacı şiddet zamanında böyle bir eser zuhuru vüs'at-ı rahmet-i ilahiyeye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve muterizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki, bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarımdan istiğfara sevk etmiş. Hiçbir vakitte ve hiçbir dakika nefsi emmareme medarı fahru gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 sene hayatımın gözünüz önünde tereşşuhatıyla ispat ediyorum. Evet, bu hakikatla beraber insan kusurdan, nisyandan hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde bazı hatalar olmuş. Fakat Kur'an'ın hurufat-ı kutsiyesinin yerine beşerin tercümesini ikame perdesi altında, noksan huruflarla yeni hat altında tahrifkârâne ehli dalaletin tevilat-ı fasideleri, ayatın sarahatini incitmelerine bakmıyor gibi, biçare mazlum bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetlendirmek için bir nükte-i icaziyeyi beyan ettiği için, hizmet-i imaniyesine fütur verecek derecede itiraz, elbette değil ehli hakikat zatlar, belki zerre miktar insafı bulunan itiraz edemez. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatlı milyonlarla fedakarları bulunan meşrepler, meslekler, tarikatlar, bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde, benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen tarassut altında, karakol karşısında ve müthiş, müteaddit cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam, o mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahip değildir ve o eser onun hüneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda bir nevi mucizi maneviyesi olarak rahmet-i ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'aniye'ye el atmışlar, her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş, onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil, Risale-i Nur'da öyle parçalar var ki, bazı 6 saatte, bazı 2 saatte, bazı 1 saatte, bazı 10 dakikada yazılan risaleler var. Ben yemin ile temin ediyorum ki, eski Said'in radıyallahu anh kuvve-i hafızası da beraber olmak şartıyla, o 10 dakika işi 10 saatte fikrim ile yapamıyorum. Haşiyecik. Bazı müstensihler bu biçare Said hakkında radıyallahu anh kelimesini bir dua niyetiyle yazmışlar. Ben bozmak istedim. Hatıra geldi ki Allah razı olsun manasında bir duadır. İlişme. Ben de bozmadım. O bir saatlik risaleyi 2 gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum ve o bir günde 6 saatlik risale olan 30. sözü ne ben ve ne de en müdakkik dindar filozoflar 6 günde o tahkikatı yapamazlar ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazl-ü keremiyle şu hizmette halisane, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Mürselin. Said Nursi.